Chopina i Park w Żelazowej Woli. Wjeżdżaj do szkoły z MediaMarkt. Laptop HP 15 z procesorem Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2299 zł, a teraz tylko 1999 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. 2 września, wtorek i 13 na zegarze, a serwis przedstawi Artur Ewertowski. A rekomendacje rządu pozostają w mocy. Premier Tusk mówi o wizycie prezydenta Nawrockiego w USA. Wolontariusz oskarżony o wpływanie na strażników granicznych stanął przed sądem w Białymstoku. Grozi mu do 3 lat więzienia. Francja w politycznym zawieszeniu. Narodowcy szykują się na przedterminowe wybory. Premier Donald Tusk zapewnił prezydenta Karola Nawrockiego, że rekomendacje Rady Ministrów przed jego wizytą w Białym Domu pozostają w mocy. Przed posiedzeniem rządu podkreślił, że liczy na sukces wizyty, a prezydent ma jego pełne poparcie. Prezydent Nawrocki wie dokładnie, czego Polska oczekiwałaby po tej wizycie, stwierdził Donald Tusk. Minister Sikorski informował, co jest priorytetem z punktu widzenia polskich interesów i szczerze trzymam kciuki za efektywność tych relacji. I oczywiście bezpieczeństwo Polski w różnych aspektach jest tu absolutnie kluczowe. Nie chcę w żaden sposób narzucać jakiejś agendy, która jest niewykonalna. Dobrze byłoby z całą pewnością, żeby kwestie na przykład ceł nie były konsekwencji dotkliwe dla Polski, ale nie jestem pewien, czy to będzie agenda spotkania panów prezydentów. Prezydent Karol Nawrocki rozpocznie jutro wizytę w Stanach Zjednoczonych, podczas której spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. Będzie to jego pierwsza oficjalna wizyta zagraniczna. Karol Nawrocki zdecydował, że w jego delegacji nie znajdą się przedstawiciele polskiego MSZ-u. Wolontariusze działający przy polsko-białoruskiej granicy staną przed białostockim sądem. Oskarżony jest o wywieranie wpływu na działania strażników granicznych. Według śledczych usiłował wymusić przyjęcie wniosku o ochronę międzynarodową dla obywatela Somalii. Chodzi o wydarzenia, do których doszło w placówce w Michałowie w październiku ubiegłego roku. Zdaniem prokuratury oskarżony wywierał wpływ na działania funkcjonariuszy, mówi prokurator Agnieszka Łupińska. Stosując groźby bezprawne wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej polegające na wypowiadaniu w ich kierunku słów macie p***a, łamiecie prawo, zostaną wobec was wyciągnięte konsekwencje, siłował wymusić na funkcjonariuszach przyjęcie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Zaczął wymuszać, że jeśli nie przyjmiemy od tamtego czy cudzoziemca ochrony międzynarodowej. Zeznawał funkcjonariusz, który brał udział w tym zdarzeniu. To media zostaną na nas skierowane i Rzecznik Praw Obywatelskich. Stanął mi przed oczami 20-letni chłopak, wycieńczony, przerażony i najbardziej na świecie ze wszystkiego bał się powrotu na Białoruś. Mówił oskarżony. Wobec tak jawnego w moim przekonaniu łamania prawa poniosły mnie emocje. Chciałem zapobiec łamaniu prawa przez Straż Graniczną. Nie miałem natomiast zamiaru nikogo straszyć. Na żadnym etapie nie żądałem przyjęcia wniosku o ochronę międzynarodową. Oskarżonemu grozi do 3 lat więzienia. A w sądzie była Marta Nazarko. Na niskiej orbicie okołoziemskiej pojawią się nowe satelity rozmieszczone przez Unię Europejską. Mają one wesprzeć system wykrywania zakłóceń sygnału GPS. Jak tłumaczył unijny komisarz do spraw obrony Andrius Kubilius, to pokłosie niedzielnego incydentu, w którym system GPS w samolocie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen został zakłócony w trakcie jej lotu do Bułgarii. Więcej o tym Jan Olęcki. Bułgarskie władze podejrzewają, że źródło zakłóceń pochodziło z Rosji. Jak podano, sygnał GPS zniknął podczas podejścia maszyny do lądowania w Plovdivie, a kontrolerzy musieli przełączyć samolot na systemy nawigacji naziemnej, aby zapewnić bezpieczne lądowanie. Nie jest to pierwszy przypadek podejrzeń o rosyjskie ingerencje w europejską przestrzeń powietrzną. W ubiegłym roku Estonia oskarżyła Moskwę o zakłócanie GPS nad państwami bałtyckimi, co zmusiło 2 samoloty pasażerskie do lotu do Helsinek. Jan Olęcki, Polskie Radio. Rozpad rządu, rozwiązanie Izby Deputowanych i przedterminowe wybory parlamentarne. Na taki scenariusz szykują się francuscy narodowcy. Liderzy partii Zjednoczenie Narodowe spotkali się rano z premierem François Bayrou na niespełna tydzień przed możliwym upadkiem jego gabinetu. Nie doszło do cudu. Tak spotkanie z szefem rządu skomentował kandydat Zjednoczenia Narodowego na premiera Jordan Bardella. Narodowcy potwierdzili, że nie zgadzają się z rządowym planem masowych oszczędności budżetowych i że nie poprą François Bayrou w głosowaniu nad wotum zaufania w przyszły poniedziałek. Uruchomił fotel wyrzucany, mówiła z kolei Marine Le Pen, zarzucając premierowi brak wcześniejszych konsultacji z opozycją. Teraz wzywamy do bardzo szybkiego rozwiązania parlamentu, ponieważ nowa większość musi zdążyć zaplanować budżet, podkreśliła liderka Zjednoczenia Narodowego. Upadek francuskiego rządu wydaje się przesądzony, ale Pałac Elizejski wyklucza na razie przyspieszone wybory. Sondaże pokazują, że narodowcy mogliby liczyć na 31% głosów, a razem z prawicowymi sojusznikami na ponad 35%, czyli podobnie jak w zeszłorocznych wyborach. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach przeważnie od 26 do 27 stopni. Chłodniej nad morzem i na krańcach zachodnich w okolicach 18-20. 28 pokazują natomiast termometry na wschodzie kraju. Na wschodzie i południu najwięcej słońca, na pozostałym obszarze przelotny deszcz, a także możliwe burze z gradem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Maciek Załęcki, Hanna Dołęgowska i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. W tym składzie będziemy z Państwem do 15. Dzień dobry. A zaczynamy z Lenem Krawicem i to z tego okresu największego rozkołysania. It's Change Over, Till It's Over, Lenny Kravitz. Mam wrażenie, że ta piosenka koresponduje pięknie z naszą dzisiejszą piosenką dnia, ale zanim piosenka dnia, to choć przypominać o tym pewnie nie trzeba, to przypomnę, zaczął się wrzesień, najpiękniejszy miesiąc w roku. Fakt, nie opinia. to jest. Choć gdyby państwo chcieli podyskutować albo się ze mną zgodzić, to nasz adres myśliwiecka@polskieradio.pl jest oczywiście do państwa dyspozycji. Przed 15 dzisiaj pobiegamy. Będzie słowo od Mateusza Adamczyka. Będzie również rozmowa o klasyce kina powracającej na wielkie ekrany jutro. To specyficzny dzień na premierę, bo środa, ale powraca Amadeusz Milosza Formana. 45 lat od tej właściwej premiery. A ja oczywiście mam już w zanadrzu pierwszą garstkę wspomnień z festiwalu filmowego w Wenecji, który wciąż na Lido trwa w najlepsze, a ja i tak przez tych kilka dni zdążyłam obejrzeć kilkanaście filmów. No i teraz piosenka dnia. Dzisiaj w Trójce prezentujemy państwu utwór zapowiadający nową płytę braci Kacperczyk. W tym utworze pod tytułem Gdzie trafia miłość, gdy umiera, towarzyszy im Daria Zawiałow. Ty, nic innego na sobie nie mam. Wiem, że nagadali ci bajki, historie nie do uwierzenia. Na parapecie fajki, łzy, gdzie trafia miłość, gdy umiera. Wrześcień miał lepszy być na ulicach. Wrócić do tamtych nas, znowu nie nosić na sobie was. Znowu minął maj i skończyło się lato, już tęsknię mam, zapisany twój dotyk. Znowu minął maj i skończyło się lato, lato. Znowu minął maj i skończyło się lato, miniemy się, kiedy liście opadną, znowu przyjdzie maj. W sierpniu motyle zgasną, zgasną. Sam nie wiem, o co chodzi mi, jakoś nie mogę się pozbierać. Siedzę w twojej bluzie, nic, nic u mnie się nie zmienia. Bo ja mam z tobą taki czas, że wpadniesz na gwiazdkę, wiesz, możesz zostać na zawsze. Znowu minął maj i skończyło się lato, już tęsknię mam, zapisany twój dotyk. Znowu minął maj i skończyło się lato, lato. Znowu minął maj i skończyło się lato, miniemy się, kiedy liście opadną, znowu przyjdzie maj. W sierpniu motyle zgasną, zgasną. Znowu motyle zgasną. Znowu motyle zgasną, zgasną. To jest stara prawda, że kiedy kończy się maj, to kończy się lato. Kacperczyk i Daria Zawiałow. Gdzie trafia miłość, gdy umiera? Piękny, poetycki tytuł. Dopisaliśmy tę piosenkę do zestawu do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów, a zestaw znajdą państwo oczywiście na naszej stronie trójka.polskieradio.pl. Maciek przytomnie zwraca uwagę, że chyba Amadeusz jednak troszkę młodszy niż 45. Rzeczywiście okazuje się, że czas nie płynie tak szybko, bo premiera tego filmu w 85 roku, więc jako żywo. 40, a nie 45. To nie zmienia faktu, że jutro wraca na ekrany i o tym filmie między innymi porozmawiamy jeszcze przed 14 z Sebastianem Smolińskim, krytykiem filmowym, no ale porozmawiamy pewnie również o wielu filmach sprzed lat, które ostatnio znajdują ponownie drogę na duży ekran. The Thing Things teraz, 14 minut po 13. Something to say now. Holding back every day the same. Don't

il cuore. Niby retro, jednak wibruje ta piosenka Raffaella Carra i Rumore, no to teraz kierunek może być tylko jeden. Z czystym sumieniem. Jeśli Państwo śledzą nasze audycje lub moje media społecznościowe, to wiedzą Państwo, że no właśnie wróciłam z 82. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji i ta piosenka też znalazła się w jednym z filmów, które tam obejrzałam. Już co nieco Państwu opowiadałam o tym. W piątek zapraszamy do Trójki, w sobotę w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, która z przyjemnością przypomnę, z jeszcze innego festiwalu była nadawana, bo z festiwalu Omarz Akieślowski w Sokołowsku, tam była nasza reprezentacja w składzie Ryszard Jaźwiński i Ola Dobieszewska, audycja do posłuchania w podcastach Trójki, ale festiwal filmowy w Wenecji to zawsze wielkie przeżycie, mnóstwo gwiazd, bardzo szeroki czerwony dywan, ale też mnóstwo filmów, one są najważniejsze i zawsze po tak intensywnym przeżywaniu filmów na festiwalu filmowym, a oglądam zazwyczaj 4 filmy dziennie, ewentualnie 3, jeśli już jestem naprawdę zmęczona. Zastanawiam się, czy to nie za dużo obrazów, czy to nie za dużo emocji, czy to nie za dużo tych planet do odwiedzenia. No ale wszystko powinno mi się ułożyć w głowie w spójną opowieść do soboty i wtedy więcej opowiem o filmach, które zobaczyłam. Dzisiaj tylko jeden tytuł. I to właściwie muzyczny. Broken English to jest tytuł dokumentu o Marian Faithfull, no i tytuł jej płyty, która ukazała się w 79 roku, w 2 listopada. Ten film miał w Wenecji premierę i mam nadzieję, że będzie można go zobaczyć w Polsce, albo festiwalowo, albo w streamingu. Bardzo na to liczę, bo chociaż nie wszystko mnie przekonało w tym filmie i być może w sobotę więcej o tym opowiem, to ona mnie przekonała, bohaterka. Marian Faithfull, w tym roku przypomnę, żegnaliśmy się z nią, 30 stycznia odeszła, a w filmie pojawia się, bo kręcony był w zeszłym roku, w bardzo kiepskiej formie już była, ale wciąż tryskała tą wewnętrzną energią i w rozmowie z jednym z aktorów w tym filmie się pojawiających, bo mimo, że to dokument, to pojawiają się tam aktorzy, wracała konfrontowana z wywiadami z przeszłości, ze zdjęciami, z opowieściami, wracała do wydarzeń, wczuwała się na nowo w dynamikę pewnych sytuacji, opowiadała o sprawach trudnych, opowiadała o ludziach, no i ten film zawiera również piosenki Marian Faithfull, wykonywane przez różne artystki, bo tam Courtney Love się pojawia, Beth Orton, no i sama Marian Faithfull, jak się okazuje po raz ostatni, w towarzystwie między innymi Nicka Cave'a i Warrena Ellisa śpiewa również piosenkę swoją. Dlatego właśnie uważam, że mimo pewnych wątpliwości z pewnością warto ten film obejrzeć, a przy okazji, do czego dzisiaj zachęcam, zanim dostaniemy ten film w Polsce, można wrócić do płyty Broken English, tej ważnej, tej, która na nowo, po bardzo trudnych latach postawiła ją przed nami, którą wróciła i którą triumfowała. No to posłuchajmy z tej właśnie płyty Broken English, Marian Faithfull. Paris

Kiss Me, Sixpence None the Richer, także piosenka z filmowym rodowodem. A ja, zapowiadając wizytę naszego dzisiejszego gościa, powiedziałam, że porozmawiamy o starych filmach i sama się, powracających na ekran, i sama się ugryzłam w język, powiedziawszy to, ponieważ to są akurat filmy, których czas się absolutnie nie ima. Sebastian Smoliński, krytyk filmowy, dystrybutor Past Perfect, chyba się ze mną zgodzisz, prawda? Absolutnie się zgadzam, ale też uważam, że w słowie stary jest coś pięknego. Prawda? Tak, więc ja bym się go nie bał. One są stare, one są równocześnie młode, te najlepsze filmy, ponadczasowe też, więc tak, tutaj wszystkie słowa je dobrze opisują. To skoro już ustaliliśmy te przymiotniki, to jeszcze ustalmy, czy to jest premiera, że Amadeusz jutro wchodzi na polskie ekrany ponownie. Repremiera. No właśnie. Tak to nazywamy, ale no tutaj sprawa jest dosyć w sumie skomplikowana, bo są widzowie wśród nas wciąż, którzy pamiętają pierwsze pokazy. Mm-hmm. Rozmawiam z nimi. Rok 86. Dwa lata po premierze amerykańskiej Amadeusz wchodzi do Polski. Późne lata 80. po stanie wojennym. Kopie, nie wiem do końca nawet jakiej jakości. Więc tak, oczywiście to już było. Ale teraz powraca na nowy sposób. Tak lubię o tym myśleć. Zanim do Amadeusza i trochę więcej o tym filmie, to chciałabym cię zapytać. Mieliśmy okazję na festiwalu Malta rozmawiać. Między innymi o tym, że Szczęki obchodzą w tym roku 50-lecie. I sporo tych filmów, które weszły na stałe do historii kina, właśnie 50-lecie w tym roku obchodziło. The Rocky Horror Picture Show, Lot nad kukułczym gniazdem, Piknik pod wiszącą skałą, Lot nad kukułczym gniazdem zresztą też powróci pod koniec roku na duże ekrany. Ale to nie tylko 50-latkowie filmowi, nie tylko 40-latkowie filmowi, jak Amadeusz. Mnóstwo filmów. David Lynch, no, w tym roku też, kiedy go pożegnaliśmy, jego filmy powracały na duże ekrany. Nie będę teraz wszystkiego wymieniać. Skąd się bierze ta nasza potrzeba, żeby właśnie w tym kinowym doświadczeniu do tych filmów wracać? Mamy je na wyciągnięcie ręki na małym ekranie zazwyczaj. Tak, ale właśnie może to jest też częściowo problem, że ta bliskość tego tak zwanego kontentu, okropne słowo, tak, na wyciągnięcie ręki. To słowo raczej nam się nie podoba. Nie podoba, ale cóż, no, żyjemy wśród takich słów. Ale musimy, słów. Tak, tak, musimy go używać. Więc bliskość tego sprawia, że filmy, rzeczy tracą trochę swoją wyjątkowość. Ja mam wrażenie, że teraz uczestniczymy w jakiejś dużej, nie chcę jej przeceniać, bo sam jestem w środku, to może mi się wydaje, ale w dużej zmianie kulturowej. Mm-hmm. Właśnie w tym, że kino staje się miejscem, gdzie chodzimy na premiery wciąż, ale trochę mniej niż zwykle. Od czasu pandemii coraz trudniej ściągnąć publiczność na nowe filmy, chyba że są naprawdę duże, ale kino też staje się miejscem, gdzie na dużym ekranie, tak jak powinno się je oglądać, oglądamy filmy klasyczne, stare. I myślę, że to jest coś pięknego. I myślę, że to jest, tak na Zachodzie kina od lat działają, wiesz o tym na pewno, jako dziennikarka podróżująca szeroko. Kina w Londynie, w Stanach od dekad pokazują klasykę na prawie że równych prawach i trochę teraz coś takiego u nas się dzieje. Publiczność naprawdę tego pragnie. Nie tylko publiczność kin studyjnych, multiplexy też ogłaszają jesienne ramówki pełne klasyki. To jest niesamowite. Tak, nie tylko festiwale filmowe teraz, ale również regularne repertuary kinowe. Ja się bardzo z tego cieszę, ale może warto wspomnieć również, że na festiwalach pojawiają się retrospektywy, ale ty też miałeś okazję współpracować przy pierwszej edycji Timeless Film Festival, czyli tego festiwalu, który w ogóle był poświęcony i przeznaczony dla klasyki kina i dla koneserów klasyki kina. Czy to doświadczenie też spowodowało, że postanowiłeś jakoś zająć się również pokazywaniem tej klasyki na dużym ekranie? Jak najbardziej. Tutaj współtworzyliśmy Timeless. Genialna intuicja Romana Gutka, żeby właśnie w 2024 roku wystartować z tym festiwalem, którego byłem dyrektorem artystycznym razem z Patrycją Muchą pierwszej edycji. Tak, to jest bezpośrednio związane z tym, co to robię teraz. Popularność, dobre przyjęcie tej pierwszej edycji festiwalu nam dało mi taki znak, że warto spróbować właśnie też z dystrybucją, że może to być też dobry pomysł po prostu na dalszą przygodę z kinem. Tak, nie jesteś w tym jedyny oczywiście. Jest tak. Też Reset i co miesiąc chyba dostajemy kolejne filmy już od ładnych kilkunastu miesięcy. Nie będę teraz liczyć, bo szczerze mówiąc rzeczywiście tego nie sprawdziłam, ale kolejne znakomite filmy sprzed lat, które w odnowionych wersjach, bo to przecież też jest ważne, że możemy je zobaczyć w odnowionych wersjach na tym dużym ekranie. Czy ta odnowiona wersja ci nie, tobie albo zwykłemu widzowi nie psuje tego efektu czasami? Wiesz co, to w trzech słowach. Akurat ja lubię o nich mówić jako o przywracaniu oryginalności oryginalnego wyglądu filmu. I na przykład Amadeusz, który jest zeszłoroczną rekonstrukcją zrobioną przez Akademię Oscarową, tip-top klasa, on ma mnóstwo ziarna, on zachowuje wygląd taśmy. To jest naprawdę niesamowite, więc to jest możliwe przywrócenie oryginalnego wyglądu. Nie chodzi o to, żeby ulepszać film cyfrowo. Tak. Ja tego nie lubię, absolutnie. To nie o to chodzi. Oglądam film sprzed 40 lat i chcę zobaczyć film sprzed 40 lat, a nie, żeby on wyglądał jak dzisiejszy. Więc tak, dobra rekonstrukcja cyfrowa nie robi tego kinu, nie zmienia. Tak, a jednocześnie przy okazji ci nowi widzowie, którzy nie mieli okazji tego filmu zobaczyć kiedyś, bo mają mniej lat niż ten film, mogą na własnej skórze przeżyć to doświadczenie, a jednocześnie przekonać się, że faktycznie te filmy są ponadczasowe, bo to czasami, jak się pojawiają jakieś usterki, to od razu dystansuje nas do filmu, takie mam wrażenie. A ta wersja, o której powiedziałeś, odnowiona, ale w profesjonalny sposób, nie psując efektu, to ona pokazuje jeszcze dodatkowo, mam wrażenie, te ponadczasowości, to, że ten czas absolutnie nie gra tutaj roli. Cieszę się, że to mówisz, bo ja też wychowałem się na starych kopiach z Filmoteki Narodowej. Chodziłem pasjami na te, jak miałem 15-17 lat, na klasyki ze trzeszczących taśm i wspominam to bardzo dobrze, ale nie fetyszyzowałbym też tych złych kopii. Mm. Tych kopii, gdzie niewiele widać, gdzie kolory są wyprane, gdzie ostrości nie ma. Naprawdę bym tego nie fetyszyzował, bo uważam, że w tych kopiach cyfrowych oglądamy filmy tak, jak one na to zasłużyły. Tak jak te świeżutkie taśmy 35 mm wychodziły od dystrybutora, od producenta w latach 80., na przykład Amadeusza czy Pikniku w latach 70., to dzisiaj dzięki cudowności technologii cyfrowej my też możemy z pięknym kolorem te filmy oglądać. Sebastian Smoliński pozostaje z nami i sięgamy teraz po muzykę, niezwiązaną absolutnie z Amadeuszem, ale o Amadeuszu jeszcze porozmawiamy. Jeśli miałbym z tobą być, no to raczej bym już był. Nie przyjmowałbym wymówek, nie przejmowałbym się nim. Czego chcesz, diable? Przychodzisz tak nagle, a ja tańczę drugi dzień. Mam swój kwadratowy metr. Nie prosiłaś mnie do tańca, ale popatrz na ten dens. Rusza cię, diable, więc bierz ten parkiet. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie: zjadłbym ciebie na śniadanie. Za Zero snów, mam blue screen, karo. Dawid Podsiadło i Diable, tu Trójka, tu Myśliwiecka 357, Sebastian Smoliński, krytyk filmowy i dystrybutor Past Perfect, wciąż naszym gościem. Rozmawiamy o powrocie klasyki kina na wielkie ekrany. Ustaliliśmy, że to jest repremiera, no i właśnie jutro repremiera Amadeusza Milosza Formana, film z roku 84, 8 Oscarów. No, rozbicie banku, to się chyba tak nazywa. No i premiera polska w 86, o tym już wspomniałeś. Ale zanim o Amadeuszu, to chciałam poprosić cię o przypomnienie. No, Milosz Forman to wielkie nazwisko dla kina. Najpierw oczywiście Nowa Fala w Czechosłowacji, potem ten wielki jego triumf w Hollywood, w kinie amerykańskim. W którym miejscu jego kariery sytuuje się Amadeusz? Świetne pytanie i myślę, że łatwo tę karierę zmitologizować po latach, bo to był gigantyczny sukces i w odróżnieniu od na przykład Romana Polańskiego nic tej karierze nie przeszkodziło. Nie wchodźmy w ten temat. Nie, chodzi mi, uważam, że to jest piękne, że tak. Milosz Forman do śmierci mieszkał w Stanach, w swoim tak. domu na wsi, bodajże pod Nowym Jorkiem, nie chcę skłamać, chyba tak. I wiódł ten żywot amerykańskiego mistrza. Uczył też, wykładał, a nie musiało wcale tak być, bo on miał bardzo trudne momenty, jak wyjechał w 68. Pierwsze kilka lat w Stanach to także psychologicznie, dramat. Emocjonalnie. Tak, też emocjonalnie. Z tego, co pamiętam, ale nie wychodził właściwie ze swojego pokoju w Chelsea Hotel. Ktoś posłany Dokładnie. Wykupował mu leki w aptece przepisane i no, właściwie sytuacja prawie jak z Lotu nad Kukułczym Gniazdem. To bardzo, bardzo celne zestawienie i mógł, że tak powiem, skończyć jak wielu wspaniałych emigrantów, którzy zostawili język ojczysty, ziemię i nie umieli się odnaleźć na tak. rzeczywistości. Zdarzył się cud, Lot nad Kukułczym Gniazdem. W tym momencie już został mistrzem, a Amadeusz, mam wrażenie, że jest piękny, bo pokazuje, że co może zrobić twórca, który już ma tych 6-7 filmów na koncie, że on już właśnie był częścią Nowej Fali, zrobił swój przełomowy film amerykański. Tak, bo Lot nad Kukułczym Gniazdem to też było tak. co najmniej kilka Oscarów, z tego co pamiętam. Her to był następny, Ragtime również tak. jeszcze przed Amadeuszem, więc to już jest... I to jest moim zdaniem Amadeusz bardzo mocny tytuł. Ukoronowaniem jego kariery. To jest taki film, gdzie on pokazuje, ja już umiem wszystko, mogę zrobić wielkie widowisko, zrobić to wspaniale, zrobić tak, że po 40 latach ten film ciągle błyszczy, jest tak samo piękny, więc myślę, że to jest taki no, szczytowy moment jego kariery. Też powrót do Pragi na zdjęcia. Też bardzo piękny moment. Pierwszy raz od 68 roku, w latach 80. pojechał do Czechosłowacji. To jest jakiś piękny kawałek historii kina. Wiem też, że bardzo bliski polskim kinomanom i kinomankom. To co sprawia, że ten film po 40 latach wciąż błyszczy? Myślę, że to jest banalne, ale naprawdę to jest pewna ponadczasowość rzemiosła. On jest tak znakomicie, tak wspaniale zrobiony we wszystkich pionach. Nie chcę brzmieć technicznie, ale kostiumy, scenografia, dźwięk, muzyka, montaż. Uwielbiam montaż w tym filmie, jest bardzo zmyślny. Jak to wszystko ze sobą się łączy, klasyczne widowisko, ono się po prostu nie zestarzeje. Znakomite tempo i dusza. Ten film ma też duszę, która wkradła się tam może tak trochę obok tego wielkiego widowiska, ale jest tam. To jest film ciągle bardzo poruszający. No i świetna rola również. Naprawdę wspaniały. No, mogę same proste rzeczy o nim mówić, bo działa na mnie bardzo na takim prostym poziomie, jako właśnie wspaniałe, wzruszające widowisko. To jest właśnie, myślę, taki główny wątek rozmów o takich filmach, czy w ogóle o takich dziełach kultury, które wrosły w nas na tyle mocno, że właściwie nie wyobrażamy sobie, że ich nie ma. To jeszcze raz przypomnę, jutro, 3 września do kin powraca Amadeusz Milosza Formana. Proszę to zobaczyć na dużym ekranie i pozwolić sobie na to doświadczenie po raz pierwszy, albo może ponownie. Ciekawa jestem, jak państwo ten film będą przeżywać i odbierać po latach, ci, którzy już go widzieli. Ale ciebie chciałam jeszcze na koniec zapytać o niekoniecznie twoje plany, jeśli chodzi o dystrybucję, ale w ogóle o to, jakie filmy chciałbyś na tym dużym ekranie zobaczyć. Tak, żeby one rzeczywiście nie były tylko w obiegu festiwalowym, ale szerzej dostępne, tak żeby wszyscy mogli kupić bilet i pójść na ten film do kina. Jeszcze raz. Jest bardzo dużo takich filmów. Bardzo bym chciał, żeby więcej nieamerykańskich filmów wracało. Sam zaczynam dwoma amerykańskimi klasykami, bo to też trafia dzisiaj do nas. Na te filmy chcemy chodzić, ale marzy mi się, żeby pojawiały się trochę filmów troszkę mniej znanych. Zastanawiam się, czy jest dla nich miejsce w kinie, bo jednak dystrybucja kinowa rządzi się swoimi prawami. Chodzi o to, żeby sale chociaż częściowo zapełnić, żeby te filmy żyły, grały, żeby miały swoją publiczność. To nie jest luksus sytuacji festiwalowej, gdzie można pokazywać bardzo niszowe rzeczy, bo zawsze, za przeproszeniem, wariaci się znajdą, żeby to obejrzeć. Sam do nich należy, które oczywiście. Chodzą na 4 lub 5 seansów dziennie. Więc myślę, że jeszcze więcej. Myślę, że coś w tym klimacie. Natomiast liczba rocznic 50-lecia w tym roku, filmy, właśnie Rocky Horror Picture Show, Piknik. Tak. Ale też Pasoliniego, Salo, 120 dni. Tak, też trochę wraca poniekąd. Tak. Fantastycznie, że to celebrujemy. Bardzo się cieszę z tego. Tak, mam nadzieję, że państwo zdążyli złapać Piknik pod wiszącą skałą na dużym ekranie, bo to też było doświadczenie sierpniowe. Pamiętam premiery w białych sukniach. No też ten film Petera Weira nie stracił nic ze swojej atmosfery, a jednocześnie, tak jak rozmawialiśmy, rekonstrukcja tylko wspomaga to, co nam ten film daje po latach 50. Ja bym chciała jeszcze więcej takich filmów, które mają jeszcze więcej niż 50, 60, 70 lat zobaczyć. Obiecuję, że idziemy też w tym kierunku. Widzę. Sebastian Smoliński, krytyk filmowy. Myślę przede wszystkim wciąż jednak. No i Past Perfect od jutra, Amadeusz na ekranie. Dla tych, którzy kochają kino, myślę, że to są seanse obowiązkowe absolutnie. Sebastian, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję. W Trójce. A my teraz wracamy do muzyki. The 1975 to jest ten zespół, z którym będziemy do godziny 14 w Trójce, a utwór nosi tytuł It's Not Living If It's Not With You i ja mówię te słowa do kina, po prostu. Dziękujemy bardzo, dzięki Sebastian, a my słyszymy się po 14. Thank you.